tumayo kayo sa akin, wag ako iba na lang. Ah, ayoko sa bobo, manahimik ka. Ayoko sa bobo, patay ka na. Ayoko sa bobo, lumayo kayo sa akin, wag ako iba na lang. Tagal kong walang atake, hinanap na ng tao. Okay, ito ako, pakinggan nyo kung paano patayin itong bobo. Pag-isipan yung banito, murder, death, kill, triple threat para sa inyo. Kasi alam ko, patay to, pag ako ginalit ninyo. Ligo ng sariling blood, maski hindi crypto. Night ko, gabing to, para lang skitso. Patay tong kapatid sa rap, dahil dito lil bro. Feel mo, hindi to, easy parang style mo. Ako demonyo, oo demonyo pa sa Diablo. Impyerno pinasyalan, sinampal yung alagad ko. Para umalis, sabay upo sa aking trono. Si Rich Flow, biglang astang demonyo. Bakit itrip ko, anong magagawa nyo? Manahimik na lang, sabay suot nyo headphones nyo. Tip to kung paano pumatay ng mga bobo. Bobo, ayoko sa bobo. Manahimik ka, ayoko sa bobo. Matay ka na. Ayoko sa bobo, lumayo kayo sa akin, wag ako iba na lang. Ah, ayoko sa bobo. Manahimik ka, ayoko sa bobo. Patay ka na. Ayoko sa bobo, lumayo kayo sa akin, wag ako iba na lang. Dinimonyo ko demonyo, pinagamit ng rosaryo. Pinugutan ko ng ulo, headliner dun sa dyaryo. Newscaster nagbalita ng luma, hindi bago. Mahilig, humugot, pinatay, tibok ng puso. Ganun ang pagbabago, wala yan sa pangulo. Kung gusto nyo ng bago, patayin lahat ng bobo. Pero kung hindi ka matalino, malinaw na hindi mo rin alam ang gagawin mo. Di abot ng iyong utak, pag-aralan mo. Ang di arok ng iyong isip, pag-isipan mo. Ang hindi kayang tapusin, simulan mo. Kung di mo kayang gawin, pwes subukan mo. Dahil kung mananatili ka dyan sa lugar mo, mananatiling inosente ka dito sa mundo. Patayin lahat ng bobo, o yan ang mission ko. Kung nakuha mo mensahe ko, isa kang matalino. Bobo, ayoko sa bobo. Manahimik ka. Ayoko sa bobo. Matay ka na. Ayoko sa bobo, lumayo kayo sa akin, wag ako iba na lang. Ah, ayoko sa bobo. Manahimik ka. Ayoko sa bobo. Matay ka na. Ayoko sa bobo, lumayo kayo sa akin, wag ako iba na lang.